کے تشکیق شاہ پمیشال کے دختر مطلق ثبوت پورا دی چکین دلیل پیش کئی مثال ذکر کئی دی جسم پخپل دلیل کے ذکر کئی حیوان ذکر کئی نو پمیشال پا دلیل کے دوے دی ثبوت تشکیق دی پورا پا محیات کے جسم و حیوان ذکر کئی وچی دائنی جسم یو ذاتی دائنی ذاتیات ہے نا جن سے بعید چلتا یہی ویدگر جسم اطلاق در افراد دی جسم دی پر یو فرد افراد نہیں حتی دائی بل فرد افراد نہیں مجائی دائی سپر دائی مچ دائی دائنی دائی جسم چھے پکلا پا حتی بند خمر کارے نبی حملی پا طریقہ دی شدت سارا دائی ویدگر جسم چھے کلا پا نجی بند خمر کارے سپر دائی مچ بند حمل کارے بیائی حمل پا طریقہ دے زور سارا دے الفیلو جسمنا النملتو جسمنا القملا جسمنا زباب جسمنا وجہ دا چھ پا حتی بلے پا طریقہ دے شدت سارا دے زکا چھ جسم دے جسامت را مأخوز دے جسامت یای غطولی تا نو دے جسم معنی چھ غطولی شا یا پا دا غطولی که تخپل خیال وقا چه پا حتی که چه پا نسبت سراخ مجی تا وخلی عقل انتظار کو ده دغه فرد اشدنا امثال ده از عصا روی نیسی که نیسی که نیسی پر فرین امثال که روسی نسی زکا ده جسم اطلاق نا حمل پا دیغه فیل بلنی اشد شا او پا نمرادنی از عصا وگر دو دو بل مثال ده ارکای ده پر مطلب ثبوت فرا بطور دلیل چلکا حیوان وقسا حیوان مرادو حساسیت قویہ تحرک قویہ بیادا بارا چی دی حیوان شوالا دا فتا خیر بو مکتک ابرستی ذکر کا تو دانے دا حیوان دی پرا دیر افراد دی انسان دا امجائی دا استدر مثلا خدا دا حمل دی حیوانا پا انسان منو چو وقل اشد دا پا نزبت سر حمل دی حیوان تا چو پا نملاو پس پا دا وقل دا ہیلے وچہ زکا چھ حیوان مانا دو حساست قویہ حرکت قویہ پا دا احساس قوی کے چھ سری دا احساس کشی زر کشی حرکت قویہ کے بیادا دا مانا پا انسان کے زیتا دا نزبت سر مجی دا زکا مجی کے حساست کم زرائی دائی واسپر دا زکا سپر دا کے حرکت کم زرائی دائی ودانی عقل پا معاورت پا انداب دوام سارا دے غفر دے عشد را جے انسان دا امثال دے اضعف ربوسی پا دا حساسیت قویہ و حرکت قویہ کے چیارا پا انسان کے اللہ چند اپنے بسر آتا موجود دائی خوزی تی خملی پا من دے عشد شو پا دا بلنے میں اضعف شو دا مدعا دے چاوا دے اشرکیین سارا دے دلیلنا دا بیار گرزاون نو حاصل دارا چه عرض محب اللہ بحاری پا داغا عبارت سارا چه والا تشکیق فی المحیات عرض کرن دی پا اشرقیین بل دی اے زکا چه اشرقیین قائل دی پا تشکیق بل دی پا محیات کے پا ذاتیات کے دی دخ پر مطلق ثبوت پرا چه کیم دلیل پیش کری کیم مثال پیش کری نو دولا تقریبا محرر دوا پیش کری دی اوانی پا مثال کی جسم تشکرہ دا جدن دا جسم یو ذاتی دا دی ذاتی آتے نا وہ دے دے جسم نے پرا دیر افراد دی یو فرد افراد نا یہاتی بل مثال میں جائے سپر جائے مچ اور بیا دا جسم چکرہ پا ہاتی خمل کرے حملی پامل لے پا طریقہ دے شہدت سارا دا اور جی پرا میرا حمل کرے حملی پامل لے پا طریقہ دے زعب سارا دا وجہ دا چھ اصل کے جسم دے جسامت نا نای جسامت غطوری تاوی ای نو دلتا دا جسم چھ پچاخ ملکاوی پہ اعتبار دے غطوری نا غطوری سرا چھ وخلے میں اس پہاتی بلے پہ طریقہ رشدت خمل شو اس دکا چھ عقل پہ معاینت پہ وہم سارا انتظار امثال ادھر غفر دے اشدنا انتظار امثال کو دے اگر از عفو چیارا پہاتی کے خود یاد پر ذریم نا دے نجی پہ انداز غطورا موجود دنو پا دا دور خمل شیو پ ایسا کا پا پا طریقہ دے شدت خمل کیجئے پا دا بل بلے پا طریقہ دے زعف بل مثال ارکڑا رہا دے حیوان چلا دے حیوان یو ذاتی دے یو ذاتی آتے نا جنس تا خوابا عیدو دے قریب اور دا حیوان جے پا انسان خمل کیجئے پا طریقہ دے شدت پا حمل کیجئے اور جے پا نملا و سپر رہا خمل کیجئے پا طریقہ دے زعف پا خمل کیجئے ویلے زکا چے حیوان منا دو حساست قویہ حرکت قویہ دا مانا چھو وقت لے چھو حیوان دا مانا شوا په انسان کې ځي تر په نسبت سره آتا عقل حکم کو په امداد دوام چې دغه فرداشبنا امثال از عفر بوسی چې یاره د مجیره کم خو ولې چې چنده په انسان کې حساسیت کوي یا پرتا د سپر را کم خو چې چنده په انسان کې حرکت کوي یا پرتا او په وجې کې حساسیت کم زره ده پس په دغه حرکت کم زره ده دا خې دلیل او دا لري چې د جسم وکتا یو ذاتی ده حیوان وکتا بل ذاتی ده خو بعید او بل قریب او خمل په خپل فرات په بلار تفاوت روي دا نو نو منی اصل په ذاتیات کې تشکیق شتا په ماهیت کې تشکیق شتا دا د اشراقی له مسلک ته محب لا به هر ولا د ورد یې فوکا ولا تشکیقا نشتا تشکیق یعنی صدق اعلی سبیل التفاوت فی الماهیات فماهیتنا کې ماهیات جمع ماهیت فلا متبادر ما راتدو نوع خودون تا ذاتیات چی کسی نمی تیار کلی کلی وخلی جیر سپسل نوع ودولا تا محیات نا ذاتیات مراد دی ذاتیات دیتی که جیر سی بی که پسل بی او که نوع تا گا جی ذاتی دی ذاتیات را رای کی جو خوب تطریقه ری چاچه خارج نزایا ودولا تا محیات نا ذاتیات مراد دی این جو تا اوالا والا دلیل بیان که دیده اشراقیین غیر اشراقیین جمهور فرا یا که دا چې دلیل پښکړاو اځه مې سړی مې په دلیل کې پښکړې د خپل مدعا ثبوت سره به اته جواب وکړي دلیل دا راځي دغه مطلب ثبوت چې تشکیک په ماهیت کې نشتا چې اصل کې دارمدار د تشکیک چې په هر کو لیکر درنی دا په اعتبار د مصداق الحمل سره وي علت الحمل لکه دا موجود دا کولی دا په حمل کیږي مثلا نو چې ته دا کوي مشکیک ولې غیر مشکیک ولې اده در مدار د علت الحمل سره وي اكيد علت په وجه چې دایته حمل کوي علت ته وي کسي کته علت کې تفاوت و پاکه تشکیک تر پلای شو علت په دنا افراد باندې اشد څه وکړو په ځر باندې اضعف په دته مو تشکیک بری او که علت یې دا علت وایي د کولی د پورا چې پاکه تشکیک نه جوړی کېده علت په ټول افراد کې بار بار د ټول تشکیق نه ځای ته ټول افراد د نوې بار بار سړي کېږي کولی متواتی دی به لکه مثال په طریقه مثال له دغه ځخه چې په مخ وکړي نو د دې د څو ذاتیات کې موږ وکړه نه ک حیوان وي ک جن مثال قریب دی ک بعید دی جهر نه مناوي دې نه د ټول حمل ذات ته موضوع دی ذات ته موضوع لکه ویا الانسان حیوان دا حیوان چې په انسان کې مرکزی مزدات الحمل علت الحمل یتدا نفس د ذات ته موضوع چې انسان دی کته نظر دغه غنا چې نور اته شینه ترې کوي دي کمه دې په ترې کوي کته په تو رستا کله شته په رسوا ترې کوي دي کله دې کوي بیا ترې کوي دي کله دې کوي د ذات ته موضوع او دا اته څنګه حیوان چې پس پس غمل کیږي په موجی النملة حیوان القبرة حیوان ولا علة الحمل فدا ذات موضوع ذات موضوع ذات موضوع دا ذات موضوع چې قطع نظر د عوارض دي لغا چې دا غره لخوا چې نو ته چې دلته ثواب د حرکت کوي یا د خصوصیت کوي یا د یا نه ده په دې اعتبار سره بیا دلته پر موږ ذات الحمل کې فرق روه ذات موضوع دلته ده ولته ده ولته ده ولته ده ولته ده نو چې موږ ذات الحمل کې فرق نه راغی سی په ذاتیات کې بیا موږ فرق نه مانی چې نه مانی نو ستی په دې کې نو تشکیق نه جری کیږي چې ستې کې په ځنه نه وي اشه چې په ځنه آزاد دا که تم جسم ته ورشا چې الفین جسمونه النمرت جسمونه القبلت او الزباب جسمونه نو دلته دا جسم د پرمز ذات الحمل ذات ته موضوع دی چې ذات ته د فیل چې جوهر متقاطع شوی دی طول عرض عبطه ذات تسبب چې طول عرض عمق ذات تنهي چې طول عرض عمق دا علت الحمل نه او په دا علت الحمل کې ټول بر باندې کوي بر دا طول عرض عمق ته تاسو کې شته طول عرض عمق په سپړه کې شته طول عرض عمق په لوجي کې شته تل مولا یې زولې یا لوجي یا دلا ځنته کې ساده او په دا طول عرض عمق کې فرق نشته نو چې فرق نشته په ذات الحمل کې نو چې په دا حمل ذاتیات کې وګه تفاوت نه وي په ذاتیات کې تشکیک نه جری کیږي چې خپل د دې جواب سره دا د دلیل نه نو اګه توریا چې اصل کې یو جسم په معنا د جسمت سره راځي یو جسم په معنا د جوهر مبتدی یعنی قابل د طول عرض عمق نو دا جسم چې لږ ذاتی دی دا په اعتبار د دغه سره ذاتی دی چې دا قابل د ابعاد سره سره طول عرض عمق او دا جسم چې د جسمت معنا وکړي غټوړه وړوړه په دې اعتبار سره عارضی دی مشتقی دی بیا دا اول لخوا چې وکت دا په کوم اعتبار ذاتي دا وه په دې اعتبار سره یې مزداق الحمل عذاب ته موضوع دا وه چې طول عرض عمر کېږي او په دې اعتبار سره ته پار کړو او ته پار کړ غرض دا په هغه افراد کې چې غټولی او وړولی څه شی هغه په اعتبار دی دغې دونه باندې سره پار کړې غلره چې جسم د جسامت په معنا وخلې جسامت یا غټولي ته وایي یا په دې باندې په اعتبار سره وړو په افراد کې احساس شته په ځنې کې غټولی شته په ځنې کې کار غټولی دی په ځنې کې دی خو په دې اعتبار به هغه ذاتي ضربونه دي مطلب دا چې په کوم اعتبار سره دا عزتي دی تېر اعتبار سره یې د ده په مزداق الحمل کې ده په افراد کې منې چې څه د ګذري تفاوت نشته او دا په کوم اعتبار سره چې په افراد په فدر د کې په افرادو باندې تفاوت راغلی ته جسامت ته په دې اعتبار سره خو عارضي دی لوړي ذاتي دی پیدا خو جسامت نفسي دا غفلانه اعتبار چې نشته څه وخت ته جسم د جسامت نه دا په دې تعبیر کې څه کا په دا معبر عنه څه همدار جسم ته کوي دا یو معنا د طول عرض عمق او جسم دا لفظ دا تعبیر دی نو دا دوه په دغه په تعبیر کې راځي جسم د جسامت نه خو موږ دا تعبیر نه بس د تعبیر په اعتبار خو عارضي دا نه غوړ معبر عنه مقصود دی چې طول عرض عمق لري په اعتبار سره خو اسپار کوي شو کې دا جسم حیوان یو حیوان په اعتبار سره د جوهر جسم نام خزاز متخرج ګل اراده یہ حیوان پہ اعتبار دے حساسیت قویہ حرکت قویہ نیچے تاوار پہ بارے وقت ذاتی دے اپدے سے بار کرائے اس پار کے نشتہ کے اس پر اگر جوہر دے جس میں نام خصاص متخرج بھی لے رہا مجھے اگر جوہر دے جس میں نام خصاص متخرج بھی لے رہا اپدے سے بار کرائے اپدے آفراد کے اس پار کشتہ اور دے سے بار کرائے ذاتی دے اور دا جوان پہ بار کے حساسیت قویہ حرکت قویہ پدے سے بار کرائے حیوان سے عارضی بھی لے مشتاقی جوان پہ سورے بارے تعبیر لکھا ہے جوان پہ سورے چې کوي ژوند سره په حساسیت کې په حرکت کې کوي دا یو کمزوري ده خو په دې اعتبار سره په افراد کې فهم شته خو دلته خو د مشتکی شه عارضي شه پاتې وزا تشکیل جاری کاوه مطلب دا چې په کوم اعتبار سره دا عزتي دی په اعتبار سره په افراد کې تفاوت نشته چې په کوم اعتبار سره دا دی تفاوت غلا په افراد کې په اعتبار سره عزتي نه عارضي نه نو دا جواب ته وشو نو دا جواب دا چې بیا وګورئ چې مشکل نه نو خاصن دې جواب نو مغا مطلب سره په دې اړه درته توګه په شرقي یم نه ماهیات نه ذاتیات نه رسوله کوي خپل معنا په تنوع کې استعمال شي خاصن دې رد می سره اور اور د خپل مسله کو ثبوت پر اگر خپل مدعا ثبوت پر دلیل پښ کو بیا وایې دې جواب دلیل نه جواب وکړو دلیل یې دا چې اصل کې خبره دا دو چې دا څومره ذاتیات چې دي یا نور شاینا چې تشکیک کې جړی کوي یا هغه کې جړی کوي دا مدار د تشکیک په علت مزداق الحمل بنلای فعلة الحمل يعني يكون يجي في بلسة بتاعي عامل ذاك الحمل وتسمى ذاك الحمل زمانا علة الحمل شاكين علة وجه مدى تخمل كيجي كباك التفاوت هو عام ذاك الحمل ده أفوت شد على كم أفراد بنسى بكذا بس بلاد التفاوت بسى بكذا يو قدغا كولي كذا تفاوت مري مدى خمل ويدغا بطريقة التشكيك لي او کله تا کول حمله دا سوچ په خپل چچا پر کوي او زمرا افراد یې وی باب دې بار بار دا کړه تا کې تفاوت نه نو په دغه کوي کوه تفاوت نه تشکیک دې په دغه کې لري کېږي نو ستدا کارول شو چې کله تا کول حمله کین کولی کې تفاوت او په دغه کوي کوه تفاوت وی تشکیک کې جاری کېږي کله تا کول حمله کې تفاوت نه په دغه کوه تفاوت نه وی نو نشته ځکه یو کتل اې دې نو تا کول حمله ذات موضوع ده او ذات موضوع په ټول افراد کې یو برابر ده نو دتی په ذاتیات کې تشکیک نه جلی کیږي عذاب موضوع چې علت الحمل و نو پاتې خو تفاوت نه وستیو پر ذاتیات کې تفاوت نه وي لکه ایسو دا نه دا جسم دا حیوان دا زه په انسان حمل کاو په نملا حمل کاو په کومرا حمل کاو خو دا ال انسان حیوان و دا حیوان چې په انسان حمل کیږي دا په در بل حمل کیږي په بل حمل کیږي نو دا کوم حمل سره ذات ته موضوع ذات انسان کتنا دار دے گرانا چھے انسان سپین دے کا تیر دے کا براگ دے کبھی حساسیت کے دے کا کبھی نہ دے کے خرکات کبھی کے دے کا نمہ کے کتنا دار دے گرانا ذات ذات چھے جن سو پس اللہ جور دے چھے جن سو پس اللہ جور دے اور جب دے تو بار ذات کا اچھو مطلے جب انسان جب نمرو جب کمیلت میں سے سپر کی تاکہ جن سو پس اللہ تاکہ جن سو پس اللہ تاکہ جن سو پس اللہ نوتی پدا غا خیوان خمر کولو کې تشکیک نشه جری خیوان سی کلی مشکک نشه خیوان یو برابر سی په سبب شو یا جسم تروشا جسم په اتی خمر کې دی الفیل جسمنا النملا جسمنا القملا جسمنا وغيره نو ته لاندې دا کوم حمله چې دای ذات ته هتی ذات ته هتی ذات ته هتی چې ابل ته مورش کې بل ته کوم کو ته ته صحیح راځه ذات ته هتی چې جنس پسل جنس پسل جنس پسل جنس پسل دیا چې په دې په باندې په خبر کاوه چې دا جسم دی دا جسم دی دا جسم دی په دې کې د کوملې د نملې د اتی پښتا نو د دې په حمل د جسم کې په پارک مروغه نو تشکیک نشه کوي جاری خاطر کې دلیل نه جواب ته دلیل نه دا جواب ورکړي چې اصل کې دلتا یو جسم په معنا د جسم مت سره راځي یو د جسم مراد چې قابل د ابعاد طرفه یو ټول عرض عمق نو دا جسم چې په معنا د جسم مت سره وخلې په دا معنا سره خو بیا عارضي ده او دا معنا له خاص په چا کې روایا په تعبیر کې روایا یو جسم په معنا د ټول عرض عمق سره څه معنا سره دې ځای ځتی راځي نو هیڅ چې د اعتبار د ټول عرض عمر سره یې وخلې بیا دا جسم فیل نملا قبله ټول ته یو شی دی تفاوت نشته کې نو ستاسو په جسم کې تشکیک نشه جاري او که دا جسم د جسمت غټوني ته معنا وخلې په دې معنا سره بیا عارضي دی او په دې معنا سره بیا ولې چې کوم افراد یو وخلې بیا تفاوت کې شته ځکه چې دا جسمت په چا کې وړل غټوله وي په چا کې ولږي په چا کې کمی متوسط وي نو په دې اعتبار سره تشکیک کې جاري کېږي خو دله خو عارضي نه دی دلا خو بیا ذاتی نه دا عادتم حیوان ته رسا حیوان یو معنا د جوار او جسم نام خصاص متقرب نه پته معنا سره ذاتی دی او پته معنا سره چې وخت نه اوري چې څومره افراد دي په افراد کې تفاوت نشته یو برابر څه دي کیږي او بل د حیوان معنا د حساسیت کوي یا حرکت کوي یا ظاهري الفاظ وخت نه پته معنا سره د حیوان عارضی دی او په دې اعتبار سره د اور په افراد کې فرق شته په داسې د معنی کې د په دې اعتبار سره تشکیک کې جوړ کیږي خاصنه دا چې په کومه اعتبار سره دا ذاتی دی په دې بار سره تشکیک نشته کې او چې دا په کومه ته بار تشکیک کې جاری شه په دې بار سره دا کیږي دا عارضي دا چې اعتراض ورته نشو دله سوال دی او جواب سوال دا ورته دی چې شا ته دا خبره وکړه چې درمدار دې تشکیک په مزداق الحمل کې راغی کله مزداق الحمل کې تفاوت و خو په دې شي کې کولی کوي چې تشکیک جاری کیږي تفاوت کوي کپاته نو په دایو کې ونوي نو بیا په دې باندې زمي آئے چھے عارضی نہ دائے مشتقی نا مشتقات کے دائے تشکیق نشی جاری دکھا چھے تمرا مشتقات چھے موقع تو لہ پھر نزدہ کل حمل کے تفاوت نشتا لکھا اس مشتق یو مشتق دے مشتقات میں اسوادور وخلا ودکھا دے فرا افراد تشائی دی غراب تیرا جماعت تی دائے افراد کا ودہ اسوادو چھے پدہ افراد میں حمل کا لے نزدہ کل حمل یہ سدائے قیام دے سواد قیام دے مبدا چې دا سواد په غورا پرې کوي دی او دا سواد په غورا پرې کوي دی دا سواد په دغه جمعه پرې کوي دی په ټټۍ پرې کوي دی آیا مزدات الحمل نه آیا علت الحمل نه ځکه چې قانون دا چې مشتقات چې په چا حمل کوي قیام نو مبدا ضروري پخشي په لکه زاره کوم چې چاته یو زر پرې کوي دی بیا دا مرسته دا قیام د سواد چې کله علت الحمل شو په دا قیام د سواد کې د ضروري افراد فرق شته قیام د سواد څه معنا مریض لکاره سواد چې سواد سواد مریض لکاره سواد په غرا باندې کیږي مریض لکاره سواد په دا جمعه باندې کیږي مریض لکاره سواد په ټټۍ باندې نو سواد په جمعه کې کوي نه څنګه پرې کوي نه چې سواد د تلک شي سواد په ټټۍ پرې کوي نه چې سواد د تلک شي سواد په غرا پرې کوي نه او دا د اسوادو د پرا مې دا کول حمل دا نه څه قیام د سواد دی یوتا خصوصیات نه چا یوتا خصوصیات ورولا کوي چې دې تا کوي دا د واسره او ټا یو سره او ټا نیم سره نانا رو نزدک الحملہ دیدہ اسوادو دا نفس قیام نو پا نفس قیام کے فرق شتا خوبی اگر دا مشتقات کے ساتھ تشکیق نشی جاری اندہ سوال اللہ نو سوال اللہ رکھ نیجی چھ بینا پتا چھ تو ہوئے چھ در مدار دے تشکیق پا مزدک الحمل پر دے کتا کے تفاوت ہو خو پا تشکیقو کے جاری کائے کہ دے وہ پر روی جاری کائے دو بینا پتا میں پچار دے چھ مشتقات کے تشکیق نشی جاری لیکن چھ مشتقات کے نیز وقت کلا عام مزدک الحملی چھ کیم دایا پاک تفاوت نشتا سرانگی لیکن یہ مشتقید مشتقات نا اسوادو رو بخلا او دې پر اجر افراد جوړه غراب د جمعه د ټپل د خلاص ساتل او پر اجر افراد دا کومل کوي خو له پر کومل کوي چې مبدا دې کوي نو استواد کې دې کوي نو خو دا نفس قیام د استواد نفس قیام د مبدا احنا ذات الحمل نه کتر اجر دې تا خصوصیات نه او په دا نفس قیام د استواد کې د سرویش نه استواد کومه نه مایو ته کارې استواد مایو ته دا په ټول په ویل برابر کوي چې پاکه تفاوت نشتا خو په ځای چې د اسوادو په حمل کې تفاوت نشي د تشکیک نشي کې جاری اگر جواب وکړي حاصل نے جواب دیا کہ اصل کے مبدا نہ دو چې دا کینه په افراد پر کوي نه دو چې په واده د مشتکی پر حمله کوي مبدا په دوه قسمه دو یا مبدا حقیقی دو یا مبدا اضافي مبدا حقیقی دا وره چې کله په دغه رات کې سواد وکړه خو ته نظر دا نه چې بل ته لحاظ نکې چه ده سواد پا نزده سره که پیتا یا غراب تا چه ده خاضی نو که یا تو غراب که سواد مخلا کتنا دره دوانا چه تیل خاضو بلتا تا وقت چه جمع دو یا چه پیدو یا پا چه پیتا مخلا چه بلتا ده تا مبدع حقیقی دیه او که پا در صورت که پا در مبدع که تفاوتا نشتا زکا چه بلتا تیل خاض نو که خمالی تا کاری سواد بلتا را دینا دا کتنا زرده بل خاص خود نو که او اسلام که مبدع ازدفی دو ازدفی دا در اگری چه پا غراب که سواد مخلا چه پر اجاز نبل پا نزبت سارا چه پایتا بیا کمی نشن یا پا چه پای پر سواد کهیم نا پا نزبت سارا جماعتا یا پا جماع که کهیم نا پا نزبت سارا چه پایی غرابتا بیدا تا مبدع ازدفی دیئی چه نزبت لخال به غیر که وکی نزبتی چه کلا پا دا او مبدع حسیسی وخنه جا تفاوت نشتا که او چه مبدع ازدفی وخنه جا تفاوتا کشتا نزبتی هر اگا مشتا کی چه دو مبدع حسیسی نا ایر مشتا که بیا پا مشتا کی که غد تشکی که نجاری کیجی و هر اگر مستقی چه دو مبدع ازدکی نه ایده اوپا که تفاوت جاری کیجی چه خلاصا ای داره واتا چه پا ذاتیات که تشکیق نجاری کیجی پا مستقات که تشکیق نجاری کیجی چه مستقی دو مبدع حقیقی نه خو پا مستقات که تشکیق جاری کیجی چه مستقی دو مبدع ازدکی نه داخل درزی پیدا بیان وکر ولا تل عوارض ده درم صورت بل صورت قتل کئی درد ولا یجر نجر ولا تشکیق نشتا تشکیق در عوارض پا عوارض که دا عوارض نه مفادر مراد دی پا مصدری نه که پتا کی دی لے جاری کیجی ایسا کس دا مزدوری لے دیلے کا ضربن کسا سوادن کسا سواد کسا مثال ضربن کو وغیری وغیری چکی مزدوری در وخل و بیاد کسا ایسا کس دوان اثبتی ہے دی یو اثبتی و افراد تا دی یو اثبت اخپل معروض تا دی لیکن از کسا ہے دا ایدا دا تشویر دا مزدر دا سواد دا ای افراد دی اتا ای اثبت کا سواد زید سواد بکر سواد غراب سواد خرمس با یو اخپل معروض تا دی چه چه چه درده بتاوی معروض ای جسم نه سواد خود پا جسم کیجی یا اوک مثال پا خود باشید که خودی چه تیم جسم وی جسم نرسان وی یا دمیر وی یا دشنی نو دا سواد چه دایی که دا مرزنی رو بخلی ایده که نسبتی نه دوار کسما دی یو نسبت یو اخبر افراد تا ده یو نسبت یو اخبر معروض تا ده که نسبت یو افراد تا بخلی یا اگا افراد تا افراد خصوصیانی یعنی و افراد خصوصیان سرا مرزر سنی یعنی نه نو عالی او نو عالی خپل افراد خود زیاد پر اچه سوالا نو ذاتی نشو اوی سم کسا تیرا کرا چه پر ذاتیات کی تشکیق نو استیتا تا عوام اتنو گا چه ولی فل عوارم تشکیق پا عوارم کنو جل کیری تا عوارم نما بادی مصادر مراد دی ویلو نجل کیری تا کشه مصادر دوان البطینا دی یو خپل افراد تارا یو معروض تارا که افراد تا وقت بیا تشکیق تا کجل کیری ویلو تا کنو کجل کیری چه افراد پر از دوسرا خود دای نو عشوا آلا یا افراد خصاصی آگی و پنو آگو تشکیق نجل کیری سم تارا کرا که معروض تا وقت بیا تشکیق نکه جایی کیجی دکه جو معروض تا چه وقت لی دا حمل و اکیمان امون عملی بل استقال تا بل موتا دست نشه یلی چه الجسم سواد رو تا نشه دست یلی چه الجسم زور سواد او دیل کنی متواتی کنی دا مشکت نیجی چه اتر شو دا کنی متواتی دا دا اکسام دی ایغا کنی دا نیچه بل موتا پی خمل کیجی که دا کنی وچی بل موتا نیچه خمل کنی آتا کنی متواتی مشکت نشه یلی دا تشکیق و توافی کو پیلی که جاری کیجی دا پی کنی که جاری کیجی دا کنی متوافی مشکیق دی ایر ایر کنی دا اکسامی ندی چه بالمواتا خمل کیجی او دیر ایر کنی ورز دا بالمواتا خمل کیجی سی پدا چه تشکیق نجاری کیجی و آخرانی تا نو آتش تی جانت جاری کیجی سوال واره دیجی چه خوزارا کم خود یا پا مشتاکات که که دایشی دا کاس واده مشتاکی دای دا اصواد شو و اخبر افراد تا رزبت و تا اصواد زید اصواد بطر اصواد عمر اصواد غراب اصواد صوبا دا درا د خدای نه شول دا لا ته څه وکړ نه نو خو بیا په دا اسواد ته تشکیق نه دی دا جواب څه په مستقات کې تشکیق دی او معروض تا وشه دا اسواد ته تشکیق دی او معروض تا وشه او په معروض سره دا حمل بر موافقه الجسم اسواد الغراب اسواد اسواد اسواد دا مخ ته ولا نه دا ته څه تکو چا معروض شي دا ورار شي این دا د وقت د متي هو وکړه یا پچا کے جاری جی بل تشکیق بلکہ تشکیق یہ بھی جاری کی تھی اعتصاب الافراد پس پتہ یہ لے دے اے افراد کے دے ہا تو دے وہ مشتقات سارا لگا ہورا کو وسی پتہ یا الغراب اسود جمع کو وسی پتہ یا الثوب اسود ہر بات کی تشکیق جاری کی جی سوال والے جی چھ کو حال ہے کو عوارض کر جی دے یا عوارض کے ریس پر قلم برا کو خلو جو تشکیق ہو دل بیا یہ کہ بل اعتصاب الافراد پس پتہ یہ لے افراد کے دے ہا عوارض دکو پکڑن کے تحفظ نہ لے تناقض جواب چاہتا کہ دونا سنت استخدام دا مجبوری سنت استخدام دا چھو یولا پس دیو مانی گی چھو پہ اسم زیر ذکر شیوا مانا مرا دی چھو زمین را دی کہ بلا دلا پہ اسم زیر چھو ذکر شما سادر جو مرا دی چھو حدا نو مرا دی کہ آمشتاکات مزینا مرا دی نو یې تفریق وکړو. نو چې کله اول خبره وکړه چې په محیات کې تشکیک نه جاری کیږي، محیات منافاتیات سی په اجناس کې نه جاری کیږي، په نوع کې، په فصول کې، فلا نو فلا تشکیک په جسم، تشکیک په جسم کې نشته، ځکه دا ذاتیات نه ده. او درې چې وایي چې په عوارض کې نه جاری کیږي، نو سی او چې ورات سواد په سواد کې تشکیک نشته، ځکه دا یو اشاره ده او یو مفادره ده. او درې چې وایي چې جاری کیږي په اقتصاد کې افرادو کې بیا کا مشتقات نه، بلکې اسودو په اسودو کې تشکیک شته.